امریکا ما تکڑا طالب اللہ ما تکڑا ملا عمر مجاہد منصور تا ما تکڑا امریکا ما تکڑا طالب اللہ ما تکڑا ملا عمر مجاہد منصور سما تکڑا حبت اللہ شیخ صاحب ستاس بھی سلتیا ما تکڑا دالو یا اللہ پا نصرات غازی اشنا ما تکڑا حبت اللہ شیخ صاحب ستاس بھی سلتیا ما تکڑا دلوی اللہ پا نصرات غازی اشنا ما تکڑا امریکا چا ما تکڑا طالب اللہ ما تکڑا ملا عمر مجاہد منصور تا ما تکڑا استقامت او ہمت جنگ او غزا ما تکڑا زمون اتفاق اتحاد مین وفا ما تکڑا استقامت او ہمت جنگ او غزا ما تکڑا زمون اتفاق اتحاد مین وفا ما تکڑا امریکا چا ما تکڑا طالب ملا ما تکڑا ملا عمر مجاہد منصور تا ما تکڑا دا شہیدانو وینو دشت لیلا ما تکڑا دا گران بندی جانان زنجیر شرنگا ما تکڑا دا شہیدانو وینو دشت لیلا ما تکڑا دا گران بندی جانان زنجیر شرنگا ما تکڑا امریکا چا ما تکڑا طالب ملا ما تکڑا ملا عمر مجاہد منصور تا ما تکڑا دا کونڈو بورو ازان او بد دعا ما تکڑا دا زوری دلی اولاس آہ او جڑا ما تکڑا دا کونڈو بورو ازان او بد دعا ما تکڑا دا زوری دلی اولاس آہ او جڑا ما تکڑا امریکا چا ما تکڑا طالب ملا ما تکڑا ملا عمر مجاہد منصور تا ما تکڑا بیا مسلم امت کفری دنیا ما تکڑا گران عقبی جانانا سپینی وینا ما تکڑا بیا مسلم امت کفری دنیا ما تکڑا گران عقبی جانانا سپینی وینا ما تکڑا امریکا چا ما تکڑا طالب ملا ما تکڑا ملا عمر مجاہد منصور تا ما تکڑا